Emily. Tomba na kina yo utambo mwana. Na eba kite soki toko kabona mama. Yalelo. Na komiko yo kana sango na musika. Yo baluka. Kasi ebaka. Ela kato pesa na kina yo. Boni lelo yo yeko baby sayango. Bolingo pesi la kamama na tikali na souvenir ya bomwana. Ah, Emi. Soki o temini.